kami siyempre na naman. Ang mundo ay may kagalakan. Ang lahat ng tao ay nagkakagulo sa kakaisip kung anong iririgalo sa kanya, sa akin at sa iyo. May parol at may punong Pasko sa simbahan kay daming tao. Masdan mo't anong saya ng bawat isa, pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Bakit ba hindi pa nga araw-araw Pasko, sana sa buong mundo? Araw-araw sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo araw-araw Pasko. Thank you for visiting MMPFD Music Channel. Mga bata ay namamasko, pagbigyan nyo ng aginaldo. Dinggin yung ganda, masdan mo ang iyong paligid na kakatuwa. Bakit ba hindi pa nga araw-araw Pasko, sana sa buong mundo? Araw-araw sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko araw-araw Pasko. Pasko'ng darating. Diyos kong daratal, pag-ibig na tapat, sana ay maganap kung ilang Pasko ang nagdaan. Pag-ibig mong inaasam sa akin ang Pasko ay ikaw. Thank you for visiting. Thank you. Pasko na naman, hinahanap-hanap pa rin kita. Pasko na naman, hindi ka ba ngayon nag-iisa? Ako ba'y iniisip mo pa? O baka naman ikay may kasama ng iba? Ilang Pasko pa ba upang makita ka? Pasko na naman, hanggang ngayon pangarap ka. Buti pang parol, may kislap na kay kanta. Kahit siya'y nag-iisa, ay nakakayanan niyang maging masaya. Bakit di ko kaya? Pasko na naman, hinahanap-hanap pa rin kita. Pasko na naman, hindi ka ba ngayon nag-iisa? Ako ba'y iniisip mo pa? O baka naman ikay may kasama ng iba? Ilang Pasko upang makita ka? Pasko na naman, hinahanap-hanap pa rin kita. Pasko na naman, hindi ka ba ngayon nag-iisa? Ako ba'y iniibig mo pa? O baka naman may minamahal? Ilang Pasko pa ba upang makapiling ka? Makasalo kayo sa sa gabi ng Pasko. Sa alaala'y magkasama tayo. Narito na ang Pasko. Kahit nasaan ako.

ay pangarap na lamang sinta. Ang Pasko'y kulang ayong alaga. Daming hiling ko'y muli kang makita. Bakit kailangan na magwalay pa? Ating ulitin tamis ng mga nagdaan. Di ba Pasko na sinta ko, hanap-hanap kita, bakit magtatampot, nilisan ako. Sa pili ko sinta, paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang sinta, ang sinumaan at pagtitinginan, tunay. Nais mo ba kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Thank you for visiting MMPFD Music Channel. alam kong may kulang pa. Malungkot ang Pasko pag wala ka. Lumang larawan, lumang mga lihan, sa ilaw ng parol, aking pinagmamasdan. Kahit paano, aasa pa rin ako, pagbalik ka sana sa Pasko. Ibanan pang muli ako, tanging hiling ng puso. ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw ang darating, walang ibang hindi iibig. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw, ayaw ko na mag-isip. Babago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, piliw ako'y lagi mong mahali. Nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Kaya ako maghihintay sa iyo. pa naman. Kailangan lumisan pa ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Nahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala King Pasko. cross my heart, wala nang iba. Sana naman, bati na tayo. Merry Christmas, sweetheart. Kahit saan ka man naroon, sana'y tingin mo ang awit na ito'y ang tanging handog ko para lang sa'yo. Christmas pa naman tayo'y nagtampuhan, aking mahal, ano na ang aking Pasko? Thank you. Pasko. Wala